Книга Іова, розділ 25. Заговорив Білдад із Шуаху і мовив: «У нього влада і страшна потуга. Він творить мир у себе на висотах. Хіба полкам його є лічба? І над ким він не виставляє чати своєї? І як людині бути праведною перед Богом? Як бути чистим тому, хто родився від жінки? Коли навіть місяць не світить, і зорі не чисті перед очима в нього, то що вже людина? Хробак той, і людини син, черв'як той».